Goed Nederlands noemen ze dat dan een traditional. Dat is een nummer wat heel herkenbaar en dus bekend is, maar blijft wel heel mooi. Je hoorde Neil Young en Only Love Can Break Your Heart. Dat is waar. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Een nieuwe week en dus een nieuw begin van dit programma, zoals je gewend bent, met fantastische muziek voor de late avond. Glaasje wijn erbij, als je ervan houdt tenminste. En het kan niet meer stuk, zullen we zo zeggen. En die muziek is natuurlijk niet het enige. Er zitten ook weer wetenswaardigheden in. We hebben het zo meteen bijvoorbeeld over een brief die door omwonenden van Rotterdam Airport is verstuurd naar de minister. Daar worden we zometeen dus veel wijzer over. Onze vaste gast op de maandag is ook vandaag weer Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over het bananenvliegje. Dus haal het vergrootglas maar vast uit je bureau daar. En weer later in het programma raken we aan de praat met Kai Hessels. Die is een van de stadstekenaars van Rotterdam. Dat is natuurlijk hartstikke mooi, want in Rotterdam valt heel wat te tekenen. Informatie en muziek dus in je late avond. Wat dacht je van Level 42? Kom maar eens kijken. I'm a ragged man with a ragged heart, but I wear my soul with pride. You can see me on the road, see me carried in my home. And perhaps it seems that I'm all alone, but I'm happy here inside. You can keep your fancy dress, cause to me it don't impress. When I look in your face, can the smile looks out of place on you? By the look in your eyes, I can see you realize. So lend yourself to me. Experienced your pain. You know that that's a fact. I can see the way you act. But I learned to see what was wrong with me, and I won't go back again. I know I've made mistakes, but I also made the break. You surround yourself. Forgiven, so use it well. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. From a distance the world looks blue and green, and the snow-capped mountains white. From a distance the ocean meets the stream, and the eagle takes to fly. From a distance there is harmony, and it echoes through the land. It's the voice of hope, it's the voice of peace, it's the voice of every man. From a distance, we all have enough, and no one is immune. There are no guns, no bombs, no disease, no hungry mouths to feed. From a distance, we are instruments marching in a common band. Songs of peace, they're the songs of every man. God is watching us, God is watching us, God is watching us from a distance. From a distance you look like my friend, even though we are at war. From a distance I can't comprehend what all this war is for. From a distance there is harmony, and it echoes through the land. It's the hope of hopes, it's the love of, it's the heart of every man. It's the hope of hopes, it's the love of loves, it's the song of every man. Wel grappig natuurlijk, in de jaren 60 waren ze heel erg bekend, de groep The Byrds. Je kent ze misschien wel van nummers als Mr. Tambourine Man, 8 Miles High en Vul Maar Aan. Maar in de jaren 90 van de vorige eeuw, dus zo'n 30 jaar later, kwamen ze toch nog een keertje boven het zwerk drijven. En dat deden ze met dit nummer, From a Distance. Leuk. De actualiteit dan. Rotterdam The Hague Airport. Ons eigen klein schipholletje, zullen we maar zeggen. Dat is toch, valt niet bij iedereen in goede aarde. Laat ik dat nou maar heel voorzichtig zeggen. En al helemaal niet bij de omwonenden. En Herman de Bruin, die is wat nieuws op het spoor gekomen daarover. Herman. De vereniging BTV Rotterdam Airport stuurt een brief aan de minister. Wat ze in die brief gezet hebben, dat ga ik vragen aan Richard Abbenhuis. Hij is adviseur van de bewoners tegen vliegtuigoverlast in Rotterdam. En aan de telefoon, welkom Richard. Hallo, goeiedag. Nou, ik denk dat jullie willen dat het vliegveld daar weggaat. Rotterdam The Hague Airport. Ja. Nou ja, wij zijn een vereniging die al heel lang streeft naar verbetering van de leefomgeving rond het vliegveld. Mm-hmm. Zo zijn we ook ontstaan. Dat doen we al sinds 1985. De overlast is alleen maar toegenomen. En de mensen die lid zijn van onze vereniging, die willen heel graag drie dingen. Dat is geen herrie in hun wijk, geen uitstoot van giftige stoffen die ze inademen, en een gezonde nachtrust. Dat zijn de dingen waar de BTV voor strijdt. Ja, en dan heb je ook nog aan de minister van Nieuwenhuizen gevraagd of ze jullie een beetje serieus wil nemen. Zo vertaal ik het maar even hoor. Ja, dat klopt. We waren erg verbaasd dat er op de tv op een gegeven moment een persconferentie kwam van Cora van Nieuwenhuizen, waarin ze aankondigt dat Schiphol mag groeien naar 540.000 vluchten. Mm-hmm. En dat terwijl we net met alle omwonenden en organisaties rond vliegvelden in Nederland in een participatieproces bezig zijn met datzelfde ministerie. Mm-hmm. Waarin er input wordt gevraagd op het onderwerp luchtvaartnota 2020-2050. Dat is een luchtvaartnota die gaat beschrijven hoe de toekomst van de luchtvaart in die tijd eruit zal komen te zien. En de input die wij daar geven, zou je zeggen dat die serieus wordt genomen. Maar door deze uitspraak van de minister worden alle input die we daar hebben gegeven, wordt in één klap van tafel geveegd. Ja. En samen hebben we nu een brief geschreven aan de minister, waarin we heel concreet vragen van wat heeft die participatie nu eigenlijk nog voor een zin, als u toch eigenlijk zegt van ik voer mijn plan gewoon uit, ja, ongeacht wat jullie zeggen. Ik doe gewoon mijn eigen zin. Nou, nog sterker nog, wat ze eigenlijk in de persconferentie zegt, als je goed luistert, is omwonenden, participanten, ik verwacht nu van jullie dat je mee onderhandelt over de groeipakketjes die ik voorstel, want anders krijgen jullie geen hinderbeperking. Kortom, de argumenten van de minister nemen jullie geen genoegen mee. En je zegt het zelfs in je brief met 13 punten die je aan de minister geschreven hebt. Nog sterker, met nietzeggende of voor meerdere uitleg vatbare antwoorden nemen wij geen genoegen. Punt. Dat klopt. Dus wij hopen dat de minister goede antwoorden en heldere antwoorden kan geven op deze vragen. En mocht dat niet zo zijn, dan zijn wij genoodzaakt om die participatie te stoppen. Want het zal toch niet gebeuren dat wij, dat is ook een van de vragen die wij stellen, van bent u zich bewust dat wij als vrijwilligers gewoon die input komen leveren, dat we daar vrije dagen voor moeten regelen. Ja. En dat u dat gewoon niet alleen niet naast u neerlegt, maar ook nog eens midden in dat proces zeg maar een besluit heeft genomen. Ja, dus wij willen heel graag een verantwoording van deze onzorgvuldige handeling van het ministerie. En sterker nog, op 16 juli is er een inloopavond, waarbij je dus als participanten vragen kunt stellen aan de ambtenaren van INW over het genomen besluit. Ja, ja. Maar eigenlijk is dat een polderavond, want wat daar zal gaan plaatsvinden is dat de ambtenaren zullen zeggen van ja, jullie komen meepraten en onderhandelen over de groeipakketjes en anders krijg je geen hinderbeperking. Ja, en daar dus doet de BTV en Sattel niet aan mee. Jullie worden helemaal klem gezet, zou je bijna zeggen. Ja, we noemen dat net participatie. Ja. Want als je, want als er wel naar je geluisterd wordt, maar vervolgens wordt daar niets mee gedaan en wordt er een averechtse beslissing genomen. Gewoon de groei doorgaan, 540.000 vluchten, ongeacht de gigantische klimaatopgave waar we voor staan. Ja, ook dat nog. Ongeacht de enorme hinder op alle Nederlandse luchthavens en de gezondheidsschade die dat met zich meebrengt. Ja, dat is nogal wat. Maar 16 juli gaan jullie wel naar die bijeenkomst toe? Nee, dat ligt helemaal aan de beantwoording van de vragen. Ja. En wij gaan sowieso niet onderhandelen over hinderbeperking. En als we daar al naartoe gaan, zullen wij het geluid laten horen dat dit geen manier van doen is om met participanten om te gaan. Het is duidelijk. Richard Abbenhuis, de brief aan de minister is weg. We moeten afwachten wat er daarvan terechtkomt. Van de vereniging BTV Rotterdam Airport. Dank voor het gesprek en sterkte. C'est une maison grise entre un arbre et un abreuvoir. Une région de France où la pluie fait bien son devoir. C'est une terre boueuse où passent les machines agricoles. Une vallée silencieuse où les lapins vont à l'école. Là où je t'aime, le ciel n'a pas la même couleur. Là où je t'aime, tu peux toujours cueillir des fleurs. Là où je t'aime, le roi est un valet de cœur. C'est un chemin perdu où tu m'avais donné la main. Un village inconnu, aucun facteur ne s'en souvient. C'est un château de sable avec une église au milieu. Où les statues de marbre ont des grains de blé dans les yeux. Là où je t'aime, le ciel n'a pas la même couleur. Là où je t'aime,

Eerst deden we het op zijn Frans met Dalida en Marjolaine. En daarna kwam James Blunt tevoorschijn met zijn Wise Man. Daar hebben we er hier ook wel een voorraadje van, volgens mij. Zometeen Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over het bananenvliegje, maar wel in zeer ruime zin. Ga je vergrootglas maar zoeken, zei ik zo net al. En terwijl je aan het zoeken bent, draaien we voor je The Chorus en Catch Me When I Fall. Dat zal toch niet het bananenvliegje zijn? Falling in over my head, caught out, out of my depth, trying to find my way, I am lost, so I'm running round in circles through it all. Het bananenvliegje. Bananenvliegjes planten zich met duizelingwekkende snelheid voort. Mede daarom zijn ze geliefde proefdieren. Tot op middelbare scholen toe wordt ermee geëxperimenteerd. Heel wat wetenswaardigs is al aan de diertjes ontfutseld. Daarvoor moeten we ze dankbaar zijn, ook al is het meest recente onderzoek nogal onthutsend uitgevallen. Hierbij keken de Engelse biologen Petridge en Farquhar wat er gebeurt als je een mannetjesbananenvlieg meer of minder vrouwtjes geeft. Het aantal maagdelijke vrouwtjes is gelijk aan het aantal paringen dat volgt, want in een vrouwtje dat het al eens heeft gedaan, heeft een mannetje geen zin meer. Het bleek dat de mannetjes eerder doodgaan naarmate ze meer maagden in hun leven hebben gekend. Een totaal van 8 paringen bleek al voldoende om de levensduur met 40% te bekorten. Dat is sneu voor bananenvliegmannetjes. Maar wat ons werkelijk zorgen baart, is natuurlijk of zoiets ook voor mensen geldt. Zou paren dan toch zo ongezond zijn als zedemeesters ons vroeger hebben voorgehouden? Spannen onze mannen zich misschien te veel in? Of gaat er met hun zaad een geheimzinnige levenskracht verloren? Onderzoek zal het moeten uitwijzen. Het zou best kunnen. Paren is immers lekker en dat wekt achterdocht. Van al wat lekker is, word je dik, ziek of misselijk. Bovendien zou een negatief verband tussen levensduur en seksuele activiteit eindelijk verklaren waarom van alle beroepen geestelijken volgens de statistieken het oudst worden. Op het geslachtsleven van pottenbakkers daarentegen werpt het een schril licht, want pottenbakkers gaan juist het eerst dood. Geheel onverwacht is de vroege dood van paar lustige bananenvliegjes en pottenbakkers overigens niet. Ze staan beslist niet alleen in het dierenrijk. Mannetjessalmen blijven na de bevruchting voor lijken op de paaigronden achter en bij zoogdieren is het verschijnsel beschreven van de buidelmuis Antechinus stuarti. Eens in het jaar houden deze buidelmuizen een ware seksorgie. 3 dagen lang wordt er van 's morgens vroeg tot 's avonds laat gepaard dat het een lust is. Na afloop beginnen de mannetjes zich echter onwel te voelen. Uitgeteerd storten ze dood neer. Sectie heeft uitgewezen dat ze aan het paren bloedingen, infecties, leverkwalen en gezwellen hebben overgehouden. De golf van hormonen die met de opwinding gepaard gaat, is hen te machtig geworden. Zo komen snoepers te pas. Mededogen is wel op zijn plaats voor mannetjes bijen. Gefrustreerd door een leven tussen duizenden vrouwelijke, maar steriele werksters, mogen deze zich de kans om met een jonge koningin te paren niet laten ontgaan. Het is de enige kans van hun leven. Herhaling is uitgesloten, want na de daad knappen hun edele deeltjes af. Ze blijven in het lichaam van de koningin achter. Het restant van de dar dwarrelt naar de grond om ergens in een rustig hoekje te sterven. Misschien is dat de ware liefde. Toch lijkt het mij vreselijk. Mij zult u nooit honing zien eten. Als geheel onverwachts al je dromen uitkomen, maar je wordt door de wekker gestoord. Laat jou dat dan weer houden van het geloof dat je droom wordt verhoord. Begin deze dag niet zo teleurgesteld, maar onthoud dan juist goed wat de nacht heeft verteld. Want wie ben jij in dit leven om je droom op te geven? Jij kijkt naar de maan. Alle vallende sterren die weer doven in het licht van de maan. Als de krant van vandaag die van morgen zou zijn, zou jij dan die krant openslaan? Om dan stiekem te lezen of je dromen van morgen doorgaan. Maar is dan vandaag niet zo teleurgesteld, omdat de kranten van morgen je hebben verteld. Want wie ben jij in dit leven om je droom op te geven? Jij ster. Met haar stralende licht komt eraan. En jij ziet ze gaan. Alle vallende sterren. Die weer doven in het licht van de maan. Alle vallende sterren. Die weer doven in het licht van de maan. Dit is De Late Avond, met Harry Kuipers. Summer are calling me home. 'Twas so good to be young then, in the season of plenty, when the catfish were jumping as high as the sky. A time just for planting, a time just for plowing, a time to be courting a girl of your own. 'Twas so good to be young then, to be close to the earth, and to stand by your wife at the moment. Sowing, a time just for living, a place for to die. 'Twas so good to be young then, to be close to the earth. Now the green leaves of summer are calling me home. 'Twas so good to be young then, to be close to the earth. Now the green leaves of summer are calling me home. Ja, dat blijft toch wel mooi hoor. Het is een beetje de muziek voor de seniorici onder ons. Het is muziek uit de jaren 60 van The Four Brothers. En het nummer heette Greensleeves of Summer. Past wel een beetje bij de tijd van het jaar dus. En daarvoor hadden we dan nog Nick en Simon. Die volgens mij wel gevoel voor humor hebben. Want ik zat een keer in de studio, toen kwamen ze binnenlopen. En toen zei ik van, u komt zeker voor de reparatie van de afvoer. En dat veroorzaakte dan toch wel weer een beetje een glimlach. Zometeen dan gaan we naar Rotterdam. Dat wil zeggen, je kunt thuis gewoon op je stoel blijven zitten. Maar je hoort iets uit Rotterdam en een heel leuk onderwerp. Het gaat over de stadstekenaars van Rotterdam. Er zijn er drie van. En één daarvan, dat is Kai Hessels. En een stadstekenaar, dat is volgens mij niet iemand die een stad ontwerpt, maar tekent wat er in een stad te zien is. Nou, nieuwsgierig? Je hoort er zometeen meer over. Eerst hoor je nog Robert Palmer. Riptide, caught in a riptide, torn between two loves, the old and the new. Riptide, lost in the riptide, heart is tossed on a sea of emotion. What love offers romance, the other devotion. A new love is calling, the old love is pleading. I'm caught in a riptide, what shall I do? Zo, ja, dat was maar een heel kort nummer, maar de kwaliteit zit hem ook niet altijd in de lengte, toch? Dan Mariska de Vries, hier in de studio binnengestoven samen met iemand in haar kiel zocht. Ik zal eens aan Mariska vragen, is dat soms Kai Hessels? Ja? En wat is die? Kai Hessels is stadstekenaar van Rotterdam en hij is hier tegenover mij aangeschoven. Stadstekenaar van Rotterdam, een eretitel. Voel je je vereerd? Ja, zeker. Ik voel me heel erg vereerd. Want er zijn een heleboel goede tekenaars, veel creatieve mensen in Rotterdam. Dus ik ben toch blij dat ik ertussen zit, ja. Dat ik aan het werk mag. Hoe heb je opgegeven? Werd er een wedstrijd uitgeschreven of hoe is dat gegaan? Ja, ik zag op internet opeens verschijnen van de stadstekenaars die komen er weer aan en je kan je inschrijven. En toen dacht ik, wauw, dat is echt een beetje op mijn lijf geschreven, want ik ben altijd gebouwtjes aan het tekenen. Dat weten mensen ook van me, dus ik dacht van nou, Dat past wel echt heel goed bij me. Ja, want heb je een tekenopleiding gedaan of heb je het jezelf geleerd? Nee, dat niet. Ik heb geen opleiding gedaan, maar als kind speelden we niet echt veel spelletjes thuis. Dus geen bordspellen of dat soort dingen, maar we waren meer gewoon blaadjes aan het volkalken. Om elkaar een beetje of grappen opschrijven of tekenen en dat soort dingen. Als spelenderwijs heb je het eigenlijk jezelf aangeleerd. Maar je hebt wel talent. Ik heb op je website gekeken. Ik zag echt hele mooie dingen. Hoe zou je je eigen werk omschrijven? Nou, als chaotisch gecontroleerde cosmopolitische meta-omgevingen toch wel. Ik denk dat een luisteraar nu denkt, nu weet ik het nog niet. Nou, mooi dan. Ik hoop dat ze, dat ze mijn tekeningen willen zien. En dat nou, je vertelde net, je tekent veel gebouwen, maar je geeft er wel je eigen draai aan. Het is niet dat je heel, zoals een foto, echt het hele gebouw na zit te tekenen. Je geeft je eigen fantasie een draai aan. Hoe doe je dat precies? Je begint te tekenen en dan wordt het vanzelf iets? Of? Ja, nu omdat het een opdracht is, kijk ik wel heel goed naar die gebouwen en ga ik het in de eerste instantie zet ik zo goed mogelijk het gebouw er helemaal op. Dat het wel herkenbaar is. Dat het heel herkenbaar is, maar dan de laatste fase, dus de laatste 4 dagen, ga ik gewoon helemaal los met kleuren en extra lijnen. En dus dat alles een beetje vervreemd eigenlijk, maar dat je nog wel goed kan zien wat ik bedoel en wat het gebouw eigenlijk is. Dat de Rotterdammers wel het gebouw herkennen, maar dat het toch anders is dan anders, omdat je je eigen draai eraan gegeven ja, hebt. Ja, precies. Dat is uiteindelijk wel een beetje de bedoeling. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Het is wel spannend natuurlijk om mee bezig te zijn, maar... Ja, want dit is een opdracht dan omdat je de stadstekenaar van Rotterdam wordt. Wat is precies de opdracht? Wat hebben ze tegen je gezegd? Nou, ik heb de categorie stadslandbouw gekregen. En dat gaat eigenlijk over, ja, je leest het wel vaak in de krant. Je hoort er ook veel over van mensen die hun eigen tuintje hebben en die zelfvoorzienend proberen te leven. De wereld een stukje mooier willen maken eigenlijk. En zelf al beginnen met ideeën en dat soort dingen. Dus, stadstuintjes, terrassen, dakterrassen met tuintjes erop, balkonnetjes en, met allerlei bloembakken en precies, dingen. Precies, en daar was ik 10 jaar geleden al volop over aan het nadenken. En nu kan ik me ei erin kwijt, want ik ben nu heel Rotterdam, of een deel van Rotterdam, van bovenaf aan het tekenen. En dan wil ik eigenlijk dat soort jungle gewoon door heel de stad groeit. En dat daar ben ik nu mee bezig. Oké, en je ben wat tuintjes en groen aan het toevoegen ook in die tekeningen. En heel veel. Dus niet alleen op daken, maar auto's gaan onder de grond. Daar komen de parken. Dus ik breid dat zeg maar een beetje uit. Dit is hoe jij Rotterdam over een aantal jaar het liefst zou zien. Precies. 'S Nachts in je dromen teken je nog. Ja. Echt waar? Ja. Nou, daar deed het me. Ik noem dat omdat het een beetje aan doet denken. Een beetje science fiction, een beetje futuristisch. Een beetje een droomwereld maak je er af en toe van. Klopt dat? Ja, zo zou je het wel kunnen noemen. Ja, zeker. Ben je professioneel tekenaar of doe je dit ernaast? Nou, eigenlijk ben ik drummer. En ik heb muziek gestudeerd. Ik ben drumleraar. Maar ja, ik wil zo graag tekenen. En dan, dat gaat dan gewoon. Want... Dat is een drang die niet te onderdrukken is. Precies. Want, Maar kun je daarvan leven of niet? Nou, nog niet. Hopelijk maar ik na vind deze... het niet zo belangrijk, omdat ik, het is gewoon zo'n passie van me. En ik probeer nu gewoon mijn oeuvre zeg maar, een beetje op te bouwen en zoveel mogelijk te produceren. En er komen allemaal mooie dingen uit, dus ik ben niet bang van of dat dan wel wat oplevert of niet. Oké, ik begrijp dat er ook iets geëxposeerd gaat worden in de kunsthal in Rotterdam. Ja, die 3 tekeningen die ik aan het maken ben, die komen in de kunsthal in november. En dat is een van mijn favoriete musea, dus ja, daar ben ik eigenlijk ook wel heel blij mee gewoon. Zie je hier zelf een mooie toekomst in, ook door deze uitverkiezing? Denk je van nou, nu ga ik echt de goede kant op? Ja, ik denk het wel, want ik heb het gevoel dat ik hier niet mee ga stoppen. En ik heb iedere dag die drang om te tekenen, dus ja, dan gaan er wel mooie dingen uitkomen, denk ik. Ik zou zeggen, mensen allemaal naar de kunsthal, zodra de 3 stadstekenaars daar gaan exposeren. En ik dank je heel hartelijk voor al je informatie. Kay Hessels, stadstekenaar van Rotterdam. Where horses run, and the horses run. Where Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I used to dream myself to somewhere else each night. I dreamed in color, 'cause I lived in black and white. Until I chanced upon this road that led to you, I could not see how anything could be. This is a real sensation, it's better than a dream. Higher than the moon, hazy like a beautiful illusion. Crazy and in confusion, and better than a dream. I was beyond some distant door. I knew there must be more to life, and now I'm sure. No dream of pirate caves or Indian braves or magic carpets could ever be this good. Better than a dream, stranger than my wild imagination. If this is a real sensation, it's better than a dream. Eigenlijk is dat een soort slaapliedje van Katie Melua en Better Than a Dream. Hoewel ik daar zometeen volgens mij toch de voorkeur aan geef aan zo'n droom. Daarvoor hoorde je trouwens nog East 17 en Thunder. Dat is weer het andere uiterste. Ik ga zo naar huis, mag tussen de klammen lappen. Morgenavond dan is er weer een nieuwe aflevering van deze De Late Avond. En dan met good old Bert de Wolf. En dan zit, of voor mijn part, lig hier dus helemaal goed. Kijk je nog even op onze website, delateavond.nl. Altijd heel leerzaam en informatief. Ik wens je een goede nacht, in de waak of in de slaap. En wat mij betreft, heel graag tot een volgende keer. Doeg! I have been in love and been alone. I have traveled over many miles to find a home. Right from said it